Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 27 marca, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Minister spraw zagranicznych Rosji ostro reaguje na wydalenia z europejskich państw rosyjskich dyplomatów. Zamachowiec z Carcassonne był wzywany na przesłuchanie do MSW, ale nie przyszedł, ustalili śledczy. Szefowa Związków Zawodowych Pielęgniarek w szpitalu w Złotoryi otrzymała dyscyplinarne wypowiedzenie. Ostra odpowiedź szefa rosyjskiej dyplomacji na wydalenie dyplomatów federacji przez ponad 20 państw. Siergiej Ławrow stwierdził, że nie można tolerować chamstwa i zapowiedział, że Moskwa nie będzie tolerować chamstwa. Jego zdaniem decyzja zachodnich krajów jest efektem szantażu ze strony Stanów Zjednoczonych. Solidarnością państw, które zdecydowały się na taką odpowiedź Rosji, zbudowany jest Mateusz Morawiecki. Ale jak mówił premier w wywiadzie dla TVP Info, nie oznacza to zamrożenia kontaktów z Rosją. My te kontakty oczywiście utrzymujemy, natomiast nie może dochodzić do tak jaskrawego pogwałcenia prawa międzynarodowego i reguł współżycia między państwami, które chcą ze sobą utrzymania pokoju, a jednocześnie braku reakcji. Musimy potrafić zareagować i Unia Europejska tutaj potrafiła zareagować i potrafiła pokazać solidarność europejską i Polska oczywiście jest częścią tej Unii Europejskiej. Ponad 20 państw zapowiedziało wydalenie ze swego terytorium rosyjskich dyplomatów. Są to skutki zamachu na życie Siergieja Skripala i jego córki na początku marca w Salisbury. Wielka Brytania podejrzewa rosyjskie służby specjalne. Trwa ogólna rozprawa komisji weryfikacyjnej. Gremium wezwało w charakterze świadków władze miasta, prezydent Hannę Gronkiewicz-Wals oraz przewodniczącą Rady Warszawy Ewę Malinowską-Grupińską. Zeznania składa tylko jednak szefowa Rady. W siedzibie prokuratury krajowej przysłuchuje się temu Michał Fedusio. Przewodnicząca Rady Warszawy podkreślała, że ta nie jest organem rozstrzygającym w sprawie reprywatyzacji. Kontroli prezydent dokonywała zaś komisja rewizyjna miasta, a w niej Ewa Malinowska-Grupińska nie zasiada. W trakcie przerwy te zeznania krytycznie ocenił szef komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Stwierdził, że radni nie nadzorowali działań organu, jakim jest prezydent miasta stołecznego Warszawy. Jeżeli kieruje się dużym organem, której najważniejszą kompetencją jest kontrola prezydenta miasta stołecznego Warszawy, to Państwo dzisiaj słyszeliście, jak wyglądała kontrola Rady Miasta nad prezydentem miasta stołecznego Warszawy, jak wyglądała kontrola nad reprywatyzacją. Znaczy mówiąc w skrócie, nie było tej kontroli. Przesłuchanie przewodniczącej Rady Warszawy trwa. Na koniec posiedzenia komisja prawdopodobnie będzie wnioskować o nałożenie kary finansowej dla prezydent miasta w związku z kolejną jej absencją. Szef komisji zapowiedział jednak, że nie zarządzi, by prezydent siłowo doprowadzić na kolejne rozprawy, co umożliwia nowelizacja ustawy. Michał Fedusio, dziękujemy za relację. Zamachowiec z Carcassonne był na początku marca wzywany na przesłuchanie do MSW. Tak ustalili śledczy badające okoliczności tragicznych wydarzeń na południu Francji. Mężczyzna nie stawił się jednak w urzędzie. List z wezwaniem do stawienia się do oddziału kontrwywiadu wewnętrznego zajmującego się ściganiem terroryzmu został na początku marca dostarczony Francuzowi marokańskiego pochodzenia, sprawcy zamachu. Od 2015 roku jego nazwisko znajdowało się w kartotekach jednostki zajmującej się zwalczaniem terroryzmu. Jest tam 19 tysięcy nazwisk osób, spośród których około 12 tysięcy znajduje się pod regularną kontrolą odpowiednich służb. Funkcjonariuszom chodziło o to, aby zorientować się, do jakiego stopnia poglądy Radwana Lagdima uległy dalszej radykalizacji. Prowadzone wcześniej obserwacje islamisty nie pozwoliły na zebranie dowodów, iż szykuje się do ataku, ani też, że planuje ucieczkę do Iraku lub Syrii. W trzech zamachach w Carcassonne i w pobliżu tego miasta 4 osoby zginęły, a 15 odniosło obrażenia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec przenosimy się na Dolny Śląsk. Powiedziała o zbyt małej liczbie pielęgniarek na oddziałach i straciła pracę. Sława Kolano, choć jest szefową związków zawodowych w szpitalu w Złotoryi, otrzymała dyscyplinarne wypowiedzenie. Więcej o tym Andrzej Andrzejewski z Radia Wrocław. Jedna pielęgniarka na 40 pacjentów to może doprowadzić do tragedii, bo przy takim natłoku pracy łatwo pomyłkę, przekonywała Sława Kolano. Zdaniem rzecznika spółki zarządzającej złotoryjskim szpitalem pracownica taką wypowiedzią działała na szkodę firmy. Dlatego już następnego dnia spółka oskarżyła kobietę w prokuraturze. Oprócz tego Sława Kolano właśnie została dyscyplinarnie zwolniona. Związkowcy uważają, że to odwet za walkę z nieprawidłowościami w szpitalu i zapowiadają, że zastosują nie tylko prawne, ale i niekonwencjonalne metody obrony pielęgniarki, która prawie 40 lat przepracowała w złotoryjskim szpitalu. Zdaniem szefa Solidarności Zagłębia Miedziowego, spółka zarządzająca placówką chce w ten sposób zastraszyć personel. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Do końca dnia w nocy i jutro pochmurno, gdzieniegdzie niewielki deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg i silny wiatr, na Podkarpaciu marznące opady. Teraz w kraju od 2 do 6 stopni, nad ranem od minus 6 na Podlasiu do minus 2 w centrum i plus 1 na Dolnym Śląsku. Jutro w ciągu dnia w Augustowie plus 1 stopień, w Warszawie 4, Szczecinie 5, Rzeszowie 6, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega mocne promocje w sklepach Euro. Setki produktów w wyjątkowych cenach. Na przykład okazja dnia. Odkurzacz Zelmer za 399. Sprawdź promocje w sklepach Euro i na euro.com.pl. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour na wszystkie produkty Milka rabat do 20%, a kawa mielona Jakobs Kronung ma być za 13,99 za 500 gramów z aplikacją Mój Carrefour. Oferta ważna od 26 do 31 marca. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Witamy na pierwszych Mistrzostwach Polski Aktywnych Kobiet 50+. Rozmawiamy ze zwyciężczynią. Dlaczego Pani w takim wieku zdecydowała się na karate? Ale w jakim wieku? To Pana zdaniem ludzie po 50 mają już się nie ruszać? No, oczywiście, że nie. Ale dlaczego akurat karate? Żeby pokazać, że kobiety, bez względu na wiek, trudno jest złamać. Vitrum Calcium to suplement diety, który uzupełnia niedobory wapnia w organizmie. Naturalny wapń z muszli ostrych wzmacnia kości i mięśnie, a dzięki witaminie D lepiej się wchłania. Vitrum Calcium. Nie daj się złamać. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Smartfony taniej nawet o 400 zł. Na przykład Lenovo K5, ekran 5 cali za jedyne 399, iPhone 8 taniej o 400 zł. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Dobrze spotkać się w święta, posiedzieć razem przy stole, porozmawiać, pośmiać się i zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Na przykład kawa ziarnista Lavazza Qualità Rossa tylko 37,99 za kilogram, a kabanosy tarczyńskie różne rodzaje jedynie 6,99 za 400 gramów. Lidl, dobrze spotkać się w święta. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tonacji trójki. Sytuacja, jeśli chodzi o parytet płci, niezmienna. 3-1. Te trzy panie to Halinka Wachowicz, Anna Regulska i Anna Gacek. A ten jeden to jakby ich były tu miliony. Wojciech Mann. Jak samotny biały żagiel. Rozpoczynamy. Za chwileczkę będzie rutynowo piosenka do odgadnięcia tematu. Najpierw Ania powie, jak można się zgłaszać, żeby nie otrzymać nagrody, ale mieć satysfakcję. 71335 to numer do komunikacji SMS-owej i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. To jest wszystko pięknie powiedziane. Wszyscy zainteresowani. Ja nawet myślałem, czy dzisiaj nie przynieść nagrody, ale zgubiłem ją. Mm-hmm. To teraz powinniśmy ufundować nagrodę komuś, kto znajdzie zgubioną nagrodę. To już jesteśmy w plecy o dwie. Nie jest dobrze, ale będziemy się starali co pewien czas jednak coś dla Państwa mieć. Ja wiem, że sensacją były trzy płyty metalowe, które niedawno rozdaliśmy, ale dzisiaj satysfakcja. A co do łatwości odgadnięcia, moim zdaniem jest to do zrobienia, chociaż jest pewien mały myk w tym wszystkim, ale da się zrobić. To co, gramy? Mhm. I love you. But I wanna know for sure. So come on and hold me tight. You move me. No i jak tam z odpowiedziami? Bo ja widzę, że wysyp listów, ale na razie trafienia nie widzę. Nic, nic w punkt, to na pewno. To pan Arkadiusz dość bezpretensjonalnie wita nas na naszej stronie z SMS-ami. Nie mam pojęcia, jaki dzisiaj temat, ale mam nowy telefon i dobrze się pisze. Pan Karol pyta się, czy chodzi o jedzenie. Nie wiem, dlaczego przy piosence Wild Thing miało być o jedzenie. Pani Agnieszka pyta, czy tematem jest niepewność. Jest lekka złośliwość. Piosenka, jakiej nie usłyszymy w programie Sławomira. No to by się zgadzało. Ale czy tematem dzisiejszej audycji są może dzikie piosenki? No troszkę bliżej. Troszeczkę, tak. Ja wiem, że jest taki mały myk, no ale już nie będziemy męczyć. Dzika przyroda. O, coraz bliżej. Bliżej. To już prawie tak ogarnia całość. Chociaż chodziło nam nie tyle o florę, co o faunę, a mianowicie, uwaga, niebezpiecznie, o dzikich zwierzętach. Dzikie zwierzęta są dzikie i niebezpieczne. I nawet jak Ani, bo to ja rzeczywiście przyznaję się, wpadłem na ten temat, wysłałem zastrzeżenie, że żadne kotki, pieski, mruczusie, tylko dzikość. No widziałam kiedyś dzikiego kota. Ale to może... No to może widziałeś dzikiego kota ocelota. Jest to prawdopodobne, tak. Nie rozróżniasz. Obawiam się, że to wyjdzie w dzisiejszej audycji. No więc bardzo jestem zaciekawiony, jaką pierwszą piosenką uraczysz nas. Bardzo mi miło w tych nielicznych momentach, kiedy myślę, że nasze ścieżki gdzieś przebiegają w podobnym kierunku, ponieważ też Wild Thing za nami. Myślałam, by na przykład rozpocząć od Welcome to the Jungle, czyli żeby tak narysować to miejsce zdarzeń dzisiejszej audycji, ale pomyślałam, co ja będę szła do jakiejś jungle zagranicznej, jak mamy naszą polską puszczę. Gdy będę wiedział, jak puścić fantazji wodę na górę, trafił szlak. Ściemnie, by nie udało się dopaść, ciemne zagonić mnie, dopaść codziennie chcę. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tamto tu i tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Myślałem, że to łatwo, że to proste i wszystko wiem. Nieważne, że się gmatwa, ma się udać i uda się. Górnie czasami myślą, że świat sam da wyrolować się od dzisiaj, durniem będę sam. Durnia, jest teraz cała moc durnią, powierzam rozdurnić to dzisiaj szwan. Od rana brak mi tchu, rzuca mnie to tam do tu, tracę głowę, by wierzyć w to, że lubię żyć. Ma się udać. skoro puszcza, to tak się zastanawiałem, gdzie, jakie tam dzikie zwierzęta. No nie, no może znaleźć żuber. Na przykład. Może być w puszczy, tam gdzie nie wyrżnęli jeszcze. I tur, nie, tur już wymarł. Łoś? Znaczy łoś jest dziki? Taki pomiędzy. A może? Łoś jak się zdenerwuje. Właśnie tak i rozpędzi. No. No, nie chciałabym. Pan Michał zadał niepokojące i logiczne dość pytanie, kiedy już poznał temat dzisiejszej audycji. A właściwie nie, to nawet nie jest pytanie. Przepraszam, tu jest wykrzyknik. To znaczy, że będzie pantera. Oj, pan Michał dobrze kombinuje. Miałem taki odruch, ale po pierwsze pantera była w ubiegłym tygodniu. Była. A my ambitnie staramy się nie powtarzać. Poza tym, myśląc o piosenkach z dzikimi zwierzętami, nagle na przestwór oceanów wpłynąłem. Ja też będę płynąć. Tak? Mm-hmm. A ja patrzę, czy jestem. I co w oceanie jest drapieżnego? Ja nie wiem, czy ona pływa w oceanie, może w rzece. Nie, nie jestem ichtiologiem, ale barakuda to jest bardzo groźne, dzikie zwierzę wodne, rybne. Doceniam dzisiejszy walor edukacyjny tej audycji. Otóż to. Same thing. dałbym nagrodę, gdybym jej nie zgubił. Bo rozśmieszyła mnie, urzekła mnie, wzruszyła mnie właściwie Tosia, która w połowie audycji, kiedy już wielokrotnie podaliśmy temat, napisała: dzikość? Pozdrawiam, Tosia. Droga Tosiu, to jest prawie dobra odpowiedź, tylko ma pani chyba wolny internet, bo dopiero teraz doszło. Niemniej doceniam i cieszę się, że bierze pani udział w naszej audycji. To ja już zapowiedziałam, że jeszcze trochę popływamy. Dzikie wodne? Dzikie wodne. Ośmiornica? Rekin. Rekeł. Prawda? I jeszcze do tego tak zagra, że się jeszcze spodoba i tak z dumą przyniosłam dzisiaj ten utwór, wiedząc, że niezbadane są losy moje w tej audycji, ale teraz jestem spokojna, że punktuję. To był rekin polskiej produkcji. Na razie tak jakoś narodowo podeszłam do tematu, ale za chwilę wypłynę na szerokie wody, by trzymać się jeszcze przez chwilę tej wodnej. Ja na razie z wody wyjdę, ale zauważę dwa maile od pana Maćka, stałego słuchacza, który najpierw usiłował odgadnąć i napisał, że ogrody zoologiczne są tematem. Okazało się, że nie, ale potem pan Maciek się ratuje i pisze, że przecież w ogrodach zoologicznych jest pełno dzikich zwierząt. Co jest prawdą. Byłaś w zoo kiedyś? Byłam w zoo. No. I w związku z tym idealnie i do sugestii naszego słuchacza, i do tematu pasuje piosenka, którą ja teraz proponuję. Też polska, ale dużo starsza. A już pierwsze słowa tej piosenki wyjaśniają, jaki jest jej tytuł. Zielonym zoo skaczą padiany, paplą papugi, ryczą lwy. W zielonym zoo my w tłumie sami, cóż nas obchodzi zwierząt krzyk. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo hipopotamy i tłumy ludzi, wśród nich jesteśmy i my. Nagle gdzieś groźny ryk, za kratami walczą drapieżniki dwa, a wśród bzów ja i ty. Nie dla nas ten drapieżny świat. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo wielkie kasztany, pod ich dachami odpoczywamy i my. Spojrzenia zwierząt, ptaków i ludzi gonią się. W zielonym zoo, choć kraty dzielą, nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nie wiem, czy słuchacze młodszego pokolenia w ogóle wiedzą, że taka piosenkarka kiedyś była Ludmiła Jakubczak. Piosenka W zielonym zoo. Ania? W zielonym zoo chyba by był, chociaż nie ten z piosenki. Powiedziałam, że już opuścimy nasz kraj, przenosimy się do Francji. Tam postać tej piosenki, stworzenie z piosenki jest doskonale znane. Belfegor? Nie, to nie jest taki zwykły orangutan, o którym za chwilę będzie utwór. To jest małpka, maskotka. Ale miały być dzikie. No właśnie pomyślałam, że to byłoby zbyt oczywiste, gdyby były po prostu dzikie, a jak przyniosę małpkę, maskotkę, to będzie, że coś się dzieje w tej audycji. Małpka, maskotka. I to jeszcze dzikie. Taka znoszona. Tyle jest dzikich, przyzwoitych zwierząt. No wiem, ale co miałam? Panterę miałam przynieść. No nie, no pan, ale no, dzikiego dzika chociaż. No ale nie wiem, no może ma jakieś podwójne życie nocne, cokolwiek. No. Nie chcę tu mobbingu stosować. Prawda? Będzie. Małpki też mają prawo do swoich 2 minuty 26 sekund. Może chociaż trochę dzika. Jest taka poszarpana nieco. Nigdy nie wiemy, dlaczego tak się stało. Shame on my poopy orangutan, orangutan, orangutan. Je l'adore jamais, je ne t'en sens. sucre dégoûtant. J'aime ma poupée orangutan. Orangutan. Orangutan. Orangutan. Orangutan. Orangutan. Orangutan. J'ai connu pourtant des garçons charmants qui m'aimaient vraiment et qui roulent en Ford Mustang. Mais moi j'aime mon orangutan. Orangutan. Orangutan. Wiesz, Aniu, ja muszę wkroczyć jednak i trochę podważyć twoją wiedzę zoologiczną. Małpka, maskotka, orangutan? Tak. Widziałeś kiedyś orangutana? No, nie, no w zoo widziałam. Nie, nie wiem, no gdzieś może widziałam. Orangutan to jest kawał małpy jednak. No ale to jest mini małpka. Co to, dziecko orangutan? Małpka kapucynka to jeszcze, ale... Ale może nie pasowałoby do piosenki. No jest... Orangutan. Ja ci życzę takiej maskotki, żeby ci poskakała po domu. No musisz być jednak jako dziennikarz. To jest historia piosenki. To nie jest moja historia. Kiedyś, kiedy zrobimy taką audycję, to opowiemy o naszych zabawkach. Ale temat był dzikie zwierzęta. Nie wiem, że mi małpę wcisnęłaś. Ale czy małpa nie jest dzika? No dzikawa może, dzikawa trochę. Ale umówmy się, miało być o dzikich. W związku z tym ja teraz sięgam po prawdziwą dzikość. Tak. Może nawet to by się tej małpce przydarzyło, gdyby zdziczała. Tytuł utworu wszystko wyjaśnia. Becoming the Dragon. No, ale to jest smok, a nie... No, smok nie jest dziki? Ale czy smok to jest zwierzę? A co? Stworzenie. Ptak? Nie, no to jest... Ryba? Smok to jest kreacja cała, to nie, nie jest... Nie, żadna kreacja. Przeczytaj sobie podręczniki zoologiczne. Jest pozycja smok. Jest pozycja smok. Jest. A w zoo też jest? W czym? W zoo smok jest? Spytam doktora Kruszewicza. Koniecznie. Prawdopodobnie koniecznie jest. Tak, już w piątek chciałabym usłyszeć. A ta małpka już też pomału staje się smokiem. Smokiem. Burn fast. Next you go and find the roads in the Właśnie przyszedł mail z podsumowaniem. Po tym utworze małpka jeszcze długo głowy z klatki nie wychyli. Małpka będzie smokiem, to już się nie będzie bała. Nie, żebym spodziewała się czegoś innego, ale proces stawania się smokiem jest brutalny, długi ale i bolesny. Ale jaka satysfakcja na końcu. Przy okazji dziękuję za wszystkie informacje o tym, że jest smok, naprawdę. No waran z Komodo. Dostałaś nie, obrazek. Dostałam nawet również obrazek. Mam nadzieję, że waran z Komodo się nie pogniewa, ale jest nieładny. Może akurat złe światło było. Albo taki nieumyty. To... nieładny. Kupię ci na urodziny. Zresztą uroda kolejnego przedmiotu naszych dzisiejszych zainteresowań też, nie wiem, krokodyl ładny? No, dyskusyjna uroda to jest. Z drugiej strony, gdyby nas słuchały i gdyby miały się nam kiedyś odwdzięczyć za to, że powiedzieliśmy publicznie, że są nieładne, to może na wszelki wypadek, że to taka piękna, dzika, nieujarzmiona natura. A takie mają tak, rzeczywiście takie są szlachetne w tej dzikości. Mm-hmm. Nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Też nie wiem co, a do tego mam dziwne przeczucie, że krokodyle nie polubią tej piosenki, ani Wojciech Mann. O, flag. Francuski krokodyl. Krokodyl, ale on łagodny jakiś. Taki subtelny. Chyba żeby tego smoka tak trochę... Spał chyba. Tematem audycji, przypomnę, pod koniec naszego dzisiejszego wydania Tonacji Trójki są dzikie zwierzęta. Parokrotnie Ania w trafiła, ale też starała się omijać. Natomiast ja, żeby podtrzymać temat oraz podkreślić, że jestem przygotowany, zapytam cię, czy chciałabyś się przejechać na nosorożcu? Ja z reguły nie odmawiam przygodzie, więc... No to przygotuj się, bo zapraszamy. Ride the Rhino. Jak było na nosorożcu? Powiem, że mając do wyboru smoka i nosorożca, idę z nosorożcem. Tak czułem. Mniej solówek. Mm-hmm. Pan Radek napisał, jestem krokodylem. Niezbyt urodziwy i faktycznie nie lubię tej piosenki, ale was kocham nadal. To było o mojej piosence, o Charlotte Gainsbourg. No tak, no dobrze. Nie będę się podłączał z tym moim nosorożcem. Ostatni utwór ode mnie. Dzikie stworzenie, straszne stworzenie, najbardziej przerażające mnie ze wszystkich, a jeszcze się nie pojawiło. Wąż. Wąż ci troszkę niepokoił. I w ogóle ten utwór też jest taki ciemny i niepokojący. I to, że on nie ma słów i że wyobraźnia może to różne rzeczy, bo utwór jest zatytułowany Oczy węża. Ojej. Mhm. Jak wąż tak spojrzy, to... Nie chciałabym nigdy tego spojrzenia. No chyba, że się uśmiechnie. A ma czym? No pewnie. No to po raz pierwszy w historii zakończymy audycję dwoma utworami instrumentalnymi. Ty zaproponowałaś węża, a ja proponuję, no bo lubię, bluesa, a tytuł Buffalo Blues. No tak, może być. No wiesz, no bizon potrafi być, jak się zezłości. Taką małpkę, maskotkę, to małpkę by tam jednym... ogonem. A potem nakryłby go smok i... Nie, no nie, już nie, nie. Rozwijajmy tego. Dziękujemy Państwu bardzo za udział, a zagra dla wszystkich Robin Trower. Zapraszamy